وسلام على عباده الذين اصطفى معنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين. قال جمع المواسع السنة. اس قرآن کو جو نازل کیا گیا رسول کی طرف تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو جو بہتی ہے آنسوؤں سے, ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں. اس سبب سے کہ انہوں نے حق کو پہچان لیا. وہ یوں دعا کرتے ہیں کہ ہمارے پروردگار ہم ایمان لے آئے, ہم کو لکھ لیجئے گواہی دینے والوں میں ایمان کی, توحید کی, رسالت کی. اور ہمیں کیا ہوا کہ ہم ایمان نہ لا رہے اللہ پر اور اس حق کے اوپر جو ہمیں پہنچا. ہم امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں داخل کر دے ہمیں ہمارے پروردگار نیک لوگوں کی جماعت کے ساتھ. یہ ساتواں پارہ حضرت شروع ہوتا ہے. سیدنا جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ سے جب واپس آئے مدینہ منورہ تو اپنے ساتھ ایک جماعت تیار کر کے لائی تھی. لوگوں نے اور انہوں نے ایمان قبول کیا. آ کر ان کی تعریف اللہ تعالی نے ان آیتوں میں فرمائی کہ یہ کتنے اچھے لوگ ہیں. یہ اس قوم کے اندر ایمان بہت پہلے پہنچ چکا ہے. کئی دن آج آپ کی تعریف ہوتی ہے بہت پہلی زمانے میں یہ جدہ اور زنجیبہ یہ کشتیوں کا راستہ تھا, اس لیے وہ زنجیبہ کے راستے سے آتے ہیں. کتابوں میں عربی کی اور صحابہ کے اقوال میں ان کے بارے میں زنجی کا لفظ آپ نے پڑھا ہوتا ہے. زنجی وہ اسی کی طرف ہے زندگی بار, کیونکہ وہاں سے آتے تھے اس کے بعد. اور یہ پورا جو ایریا تھا, ایتھوپیا ہے, آرکیڈیا ہے, صومالیہ ہے, اس پورے ایریے کا نام تھا حبشہ. تو اس جگہ کی نسبت سے پھر حبشی جگہ بھی ہو جاتی ہے. یہ جو لفظ عام طور پر ہماری قوم میں مشہور ہو گیا ہے رنگ والا لفظ, یہ صحابہ نہیں ملتا ہے. انہوں نے کبھی بھی یہ لفظ نہیں استعمال کیا رنگ والا لفظ. جگہ والا لفظ کبھی زنجیوار سے آتے سے زیادہ زنجی, حبشہ سے آتے سے زیادہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس لیے کہ سورہ حجرات میں اللہ تعالیٰ نے تنابز بالالفاظ بلا تنابز بالالفاظ کہ ایسا کسی کو لقب اور نام نہ دو جس سے اس کے دل کو چوٹ لگتی ہو. اللہ نے بنا دیا یہ کسی کو بلا رہے ہیں نام ایسا ہونا چاہیے کہ جس سے اس کا اقرار ہو جس کے ہو. یا تو سزا کی طرف نہیں سوچ رہے یا فری کام کر فری کر بڑوں کی بات بڑی ہوتی ہے. ہمارے مولانا عبداللہ صاحب کافی دن جامع کر رہا ہوں میں ان کا ایک بیان ابھی ان کی ایک بیان کی کتاب سدائے بیس اور پیچھے سبھی تو اس میں عجیب بات ہے. یہی لکاتاری کا سفر نامہ اور بیان کر رہے ہیں کہ لکاتا میرے جوہان میرے خدا مندر کا بندے کے خدا مندر کا بندے پھر ایک یتیم خانے کا تذکرہ کر رہے تھے اس بیان میں. تو یوں لکھا ہوا کہ اس یتیم خانے میں تمام کے تمام بچے نرالی مسلمان ہیں. انہوں کتنا اچھا نام لیا ہوا بزرگوں کی نظر کہاں تک پہنچتی ہے. تو انہوں نے کیسا نام کے لیے رکھا کہ اس یتیم خانے میں سب کے سب بچے بلالی مسلمان ہیں. کی طرف ان کی نسبت اور آپ یہ ایک چیز ہے کہ ایمان اس قوم کے اندر بہت پہلے پہنچتا. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان میں جعفر نام بہت لگتا ہے جگہ جگہ پر جعفر نام وہ اسی وجہ سے کہ ہمیں جو ایمان ملا ہے اس طریقے میں جعفر ایمان تاریخوں کے اللہ تعالیٰ دوسری وجہ سے ملا ہے. بہرحال وہ یہ آئے وہاں بیان کر رہا ہے اور آخر انہوں نے ایمان قبول کیا. ایمان قبول کرنے کے بعد وہ جب قرآن سنتے تھے قرآن اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی کہ جب یہ قرآن سنتے ہیں تو روتے ہیں. تو دیکھے گا ان کی آنکھوں کو کہ آنسو بہاتی ہیں. اور مجھے اس وقت 10 منٹ کے وقت والے کی ہی بیان کرنا ہے رونا. یہ رونے کی جو حالت ہے یہ ایک باطن کی بہت اونچی حالت ہے. جب کسی کا دل بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے بنتا ہے تو پھر وہ اللہ کا رسول کا قرآن جو بھی چیز سنتا ہے اس کا دل نرم ہونے کی وجہ سے رونا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں ان کا ہر کام رونے سے بنتا ہے. بھوک لگی ہو تو رو رہے گا, سونا ہو تو رو رہے گا, کھانا ہو تو رو رہے گا, استیجہ کرنے ہو تو رو رہے گا. ہر کام بچے کا پورا ہوتا ہے رونے سے. کہ تم رو تو دوسرے تمہارا کام کریں گے, تم رو اللہ تمہارے سارے کام بنا دیں گے. یہ بچے سے ہمیں سیکھنا ہے. ہم لوگ اپنے دنیا کے ہر کام کے لیے رشتے دار تھوڑا سا ایک کرنا پڑتا ہے. بہت مزہ پڑنا ہے. ہاں سنا جی کہ بابا ہماری گنگر نہیں ہمارا دنیا وقوع کرنا ہے کہ جب تو پیدا ہوا تھا تو سب سے سب بچے تھے ماں باپ اس کے ساتھ کرتے لیکن پہلا بچہ روتا ہے وہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتا ہے اور سارے لوگ ہنستے ہیں شاعر کہتا ہے کہ اب تو ایسی زندگی گزار کر جانا تو جا کہ جس دن تیرا جنازہ اٹھے تو ہر ایک رو رہا ہو اور تو ہنستے ہوئے یہاں سے چلا رہا تو ہنستا اور سب لوگ ایسی زندگی گزار سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ تو رونا بہت اسی لیے حدیث میں سات لوگوں کو اور سفے سارے میں جو جگہ ملے گی اس میں ایک شخص وہ بھی ہے ذکر اللہ حالیت وفاظت عینہ تنہائی میں اللہ کو یاد کیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو تباہ آنکھوں کے آنکھوں بھی کرتے ہیں تنہائی دعا مانگتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں اس شخص کو اور سب سائے میں قیامت کی ہولناک گرمیوں کے اندر جگہ بھی چار آدمیوں کے شمار کیا گیا اور اللہ کی رحمت کو جوش آ رہا ہے جب بندہ روکا ہے بہت خوش ہوتے ہیں اور سب سے زیادہ دنیا میں شفقت کا مظہر ہوتا ہے ماں ہر انسان کے لیے سب سے زیادہ محبت اور شفقت کہاں ملتی ہے ماں لیکن ماں بھی جب تک بچہ گرد ہو رہے وہاں تک دودھ نہیں پی رہا ایسے اگر وہ پڑا رہے بھوسا پیاسا تو وہ اس نے کام میں جگہ اس نے رونا شروع کیا کیا اٹھا کر اس کو دودھ پی رہے مسنا بھی میں مولانا روم رحم اللہ علیہ ایک واقعہ ایک اللہ والے موجود تھے قرض ان کے اوپر بہت تھا شہر میں لوگوں کا ان کی موت کا وقت آیا تو قرض والا وہ شہر میں خبر ہو گئی تو ان کا آخری وقت ہے ایک آیا دوسرا آیا تیسرا آیا کیسے بھی لوگ یہاں بیٹھ دوسرا بیٹھ جاؤ تیسرا بیٹھ جاؤ اب سب کے سب لائن میں بیٹھے انہوں نے چادر ہوئی اور دعا میں مشغول ہوئی صحیح بے نسبت بزرگ یاد یا پھر وقت ہے جب کیسے نہیں دیے کہ مخلوق جو ہے میرے بندوں کو پرنام کرے گی کہتے ہیں اپنے آپ کو اللہ والے اور دنیا سے ایسی حالت میں جاتے ہیں کہ لوگوں کا قرض بھی ادا نہیں کرتے بدنام کر رہے ہیں آپ سے جہاں ہوا ان میں اگر کوئی رو گئے تو اپنی انتظام کو رولا یہ پروجیکٹ آگے بھی ہو گئے گندا لے کے بھیجنا کتنے میں باہر سنا کہ ایک بچہ ہلوا بیچ رہا ہے کنچے میں بھائی تو بولا ہلوے والے یہ کیا ہے کتنا ہے کتنے پیسے ہے ایسا کر یہ سب کا سب مہمان ہے ان کو گرا ایک سب بن گئی اس نے سب مہمان ان کو کھلا لیا اور انہوں نے کھا لیا کھانے کے بعد وہ بچہ کہتا ہے کہ پھر آپ جا کر آگے وہ بچہ کا بچہ ہوتا ہے اس نے رونا شروع کیا لوگ میری مام سے مارے میرے بچے نا اس نے رونا شروع کیا اب یہ چاہ رہے تھے ہوٹل دو بار میں نے رونے والا پیدا کر دیا مجلس میں ایک رونے والا بنا یوں کر کے دعا مانگنے لگی سرکار کے اندر ایک سب سے گھوڑے کے اوپر بھنستا ہوا آیا ایک شیلی کے اندر پورا آدمی کون ہے یہ شیلی کھلا جگہ سے ان کے لیے کھلا آدمی نے زندگی ہے تو اس کو دے کر رد ہو سکے کیا ہوا لائن میں آپ ہندو زندگی جب دو تو جتنے تھے اتنے ہی ایسے اس میں دے دیجیے سب کو کہہ دیجیے کرما بڑا اللہ کا نام دیتے ہوئے دنیا سے کر دیجیے تو مولانا مثنوی میں مولانا رضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب تک کوئی روزگار اندر ہوئے حلوا ملنے والا بچہ جب تک نہ روئے وہاں تک اللہ کی رحمت کو جوش نہیں آتا اور جب تک بچہ نہ روئے وہاں تک ماں کے سینے میں دودھ جوش نہیں مارتا ہے بچہ جب روتا ہے تو ماں کی کھاتی میں دودھ جوش مارتا ہے اور وہ بچے کو دودھ پلا دیتی ہے بہرحال یہ ایک بہت اچھی حالت ہے روز ہے آج کل ہم لوگوں میں اس کی بہت کمی ہے ہم روکے ہیں کہتے ہیں دل کا سب کو یہود کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ثم قصدت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة اليهود یہ تفاوت کرنے کو بیان کیا ہے اور اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ آدمی کو روز نہیں آتا ہے سر ہمارے اندھیرے ہو گئے اللہ کے سامنے واہ اللہ